Pure D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 25 lat Polski w NATO i kwestia dalszego wsparcia dla Ukrainy. Te tematy pojawią się podczas rozmowy Joe Bidena z polskim prezydentem i premierem. A w razie zwolnienia mieli dostać 15 miesięcznych pensji. Takie zapisy pojawiły się w aneksach do umów kadry kierowniczej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej przed jesiennymi wyborami. Mniej napaści na tle seksualnym w taksówkach. Liczba zgłaszanych przestępstw spadła o połowę. Wspólna wizyta Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Białym Domu ma być sygnałem, że w sprawach bezpieczeństwa narodowego pomiędzy prezydentem a premierem nie ma nawet milimetra różnicy, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji jest przekonany, że spotkanie z Joe Bidenem będzie okazją do refleksji nad tym, co udało się osiągnąć w ramach polskiego członkostwa w NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Minister spraw zagranicznych powiedział, że poza rozmową na temat 25-lecia członkostwa Polski w NATO, podczas spotkania w Białym Domu zostanie poruszona kwestia dalszego wsparcia Ukrainy. W tej ciężkiej sytuacji wsparcie walczącej bohatersko Ukrainy jest najpilniejszym zadaniem społeczności krajów demokratycznych. Na pytanie, dlaczego z prezydentem Bidenem spotykają się jednocześnie polski prezydent i premier, Sikorski wskazał na przesłanie jedności. Aby wspólnie wysłać sygnał, że sprawa bezpieczeństwa, sprawa odparcia agresji Putina na Ukrainę jest tak ważna, że nie ma nawet milimetra różnicy pomiędzy prezydentem Polski i premierem Polski. Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu powiedział Polskiemu Radiu, że podczas spotkania przywódcy potwierdzą swoje niezachwiane przywiązanie do NATO i będą koordynować działania przed zbliżającym się szczytem paktu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tuż przed wyborami parlamentarnymi w polskiej żegludze bałtyckiej doszło do masowego aneksowania umów, które miały zapewnić odpowiednie odprawy dla osób z kierownictwa i wybranych pracowników zatrudnionych w czasach rządów PiS. Audyt przeprowadziła nowa Rada Nadzorcza spółki. Więcej o tym Przemysław Polanin z Radia Szczecin. Ponad 2 miliony złotych. Taką łączną kwotę odpraw musiałby wypłacić kołobrzeski armator w przypadku chęci zwolnienia kilkunastu osób zatrudnionych w spółce w czasach rządów PiS. Wyniki audytu ujawnił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Jak poinformował, masowa akcja zmian umów o pracę miała w przypadku zwolnienia zapewnić kadrze kierowniczej i wybranym pracownikom odprawy w wysokości 15 pensji. Eugeniusz Matuszczak i Maria Kucharska ze związków zawodowych działających w PŻB są zszokowani wynikami audytu. Przyjęliśmy to z przerażeniem. Średnio wzięli po 150 tysięcy i więcej. Natomiast załoga od dłuższego czasu jest bez jakichkolwiek regulacji płac i to nas bardzo boli. Dla nas to jest żenujące, że do tej pory kilkakrotnie występowaliśmy o jakieś nagrody, premie, podwyżki i zawsze dla załogi było stanowczo nie. Jak poinformował minister Marchewka, polecił już wstrzymanie wypłat zwolnionych pracowników. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. O połowę spadła liczba zgłaszanych napaści na tle seksualnym w taksówkach. Wynika z raportu zespołu doradców gospodarczych TOR. To między innymi dzięki wprowadzonym zmianom prawnym, do których platformy przewozowe zaczęły się dostosowywać przed ich wejściem w życie, mówi prezes zarządu zespołu TOR Adrian Furgalski. Wszyscy kierowcy musieli osobiście stawić się u pośredników, pokazać w ogóle twarz, że istnieją. Zrobiono im zdjęcie. Te zmiany, one weszły co prawda w życie pod koniec ubiegłego roku, ale ponieważ firmy pośredniczące wiedziały, na co mają się szykować, to zaczęły, żeby nie było jakichś wielkich zatorów, zapraszać tych wszystkich kierowców do siebie wiele miesięcy wcześniej. W połowie czerwca ma zacząć obowiązywać przepis wprowadzający obowiązek posługiwania się przez taksówkarzy polskim prawem jazdy. A więcej o tym zapraszamy do Trójki przed 18. Komisja śledcza do spraw afery wizowej przesłuchuje kolejnego świadka. Jako druga dziś zeznaje była zastępczyni dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ Beata Brzywcze. A wiceszef komisji Marek Sowa pytał o naciski na konsulów w sprawie przyspieszania wydawania wiz. Beata Brzywcze wyjaśniała, że ewentualne przyspieszenie procesu wizowego było w zakresie działań konsula. System umawiania spotkań to jest ten system podstawowy, tutaj akurat z losowaniem terminów. Natomiast odstępstwem od tej reguły jest przyjęcie osoby nieumówionej, do czego konsul ma zawsze prawo. Konsul ma prawo, ale on de facto korzystał z tego prawa na państwa polecenie. Na prośbę, tam nigdy nie było polecenia wpisanego, tylko prośba. To było wywieranie, że tak powiem, presji, że wasz bezpośredni przełożony ma taką prośbę. Beata Brzywczy dodała, że wiceminister Piotr Wawrzyk, odpowiedzialny za kwestie wizowe, tylko raz oczekiwał na informacje dotyczące postępu procesów wizowych. Chodziło o placówki znajdujące się daleko na wschodzie i zachowanie właściwego przepływu informacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Do końca dnia i nocą pochmurno, deszczowo, na Podhalu deszcze ze śniegiem, jedynie na zachodzie możliwe większe przejaśnienia, no ale do rana, głównie na północy i zachodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Tej nocy od minus 1 stopnia na północy, plus 1 na wschodzie do plus 7 w centrum i na południu. To nocą, a jutro na wschodzie kraju pochmurno, miejscami popada deszcz, możliwa mrzawka. Na Podhalu deszcz, też deszcz ze śniegiem, a wysoko w Sudetach i Karpatach śnieg. W pozostałych regionach możliwe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, a na termometrach od 3 stopni na Podhalu, 7 na wschodzie, około 9 w centrum, do 13 na zachodzie. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Przed 18 także zastanowimy się, jak zrobić pomnik Napoleona, Kozie Tulskiego i konia, ale bez zadu konia. Władze Skierniewic przekonują, że byłoby niestosownym, by z którejkolwiek strony był eksponowany zad koński. Jak to zrobić? Jak to zrobili inni twórcy pomników z koniem? A tym w naszej audycji przed 18 za kilkanaście minut trójkowy cykl 116-111, a za chwilę o dzisiejszym reportażu w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Odpowiedź na pytanie, bardzo przepraszam, śmieję się, ale to jest naprawdę poważna sprawa. Tak wykonać, najpierw zaprojektować, rzecz jasna, ale wykonać pomnik, by, no właśnie, w pomniku konia nie było widać zadu konia. Jak to zrobić? What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. I light a cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. I light a cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. Oh, oh, oh, oh, there's panic in America. Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no, I need you tonight. To hold me, say you'll be here. Razem w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 17. To teraz popołudniowa wieczorna pora, no ale wieczorem w trójce szykuje się premierowo reportaż właśnie na naszej antenie. To po 22. Ze mną w studiu Bartosz Panek, szef studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Witam cię serdecznie. Witam. Premierowo. Dzień dobry, dobry wieczór. Choć to była taka tak odłożona premiera. Dziwnie, no właśnie. Premiera odłożona, premiera, która jest de facto naprawianiem tego, co wydarzyło się, a może co nie wydarzyło się przez ostatnie 3,5 roku, kiedy jesienią 2020 roku ówczesne szefostwo Polskiego Radia zdecydowało o niewyemitowaniu nagranego przez Agnieszkę Szwajgier i Adama Bogoryję-Zakrzewskiego reportażu, który podejmuje temat wciąż aktualny, temat, który nie przestał być aktualny. Chodzi o aborcję, o podziemie aborcyjne i o stosunek młodych kobiet, tych, które występują właśnie teraz w debacie publicznej jako osoby najbardziej zainteresowane reformą, rewizją prawa antyaborcyjnego. No właśnie, do tego zabiegu medycznego. Temat głośny, no i rzecz jasna także aktualny, bo trwa dyskusja właśnie na temat zmiany prawa antyaborcyjnego. To też zmienia podejście nasze społeczeństwa. A jak to było w 2020 roku? Tego do końca nie wiem. Myślę, że więcej na ten temat powiedzą goście dzisiejszego wieczoru w Trójce, czyli autorzy Agnieszka Szwajgier i Adam Bogoryję-Zakrzewski. To była taka sytuacja, którą ja zastałem, obejmując szefostwo studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia 1 marca. W pewnym momencie okazało się, że mamy pułkowniki. Jednym z tych pułkowników jest właśnie reportaż Agnieszki i Adama. Reportaż, który z nie do końca jasnych powodów, chociaż chyba przewidywalnych, właśnie nie mógł ukazać się wtedy jesienią 2020 roku. Nie wiem, czy na antenie przypominać. Trójki, jedynki, ale w każdym razie w Polskim Radiu. Młodszemu pokoleniu może przypomnimy, cóż to takiego pułkownik. Pułkownik, on jest oczywiście pisany przez uzamknięte. Mhm. Pułkownik, audycja, materiał, film odłożony na półkę. Kiedyś, w czasach realnego socjalizmu przez cenzora. No w obecnych czasach wydaje się, że te sytuacje były dość podobne, chociaż oficjalnie oczywiście cenzury w naszym kraju nie ma. Tu o przyczynach no, możemy spekulować, dywagować, domyślać się, tak? Dlaczego ten reportaż nie pojawił się tuż po tym, jak powstał w 2020 roku? On powstał oczywiście w kontekście czarnych protestów. On oczywiście powstał w kontekście bardzo konkretnym tego społecznego wzburzenia, wzmożenia reakcji na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który jeszcze bardziej ograniczył prawa reprodukcyjne Polek. Z drugiej strony pokazał pewną taką dwoistość rzeczywistości, w której żyjemy. To znaczy, że można naprawdę wyjechać do pobliskiego powiatowego miasta w Niemczech, w tym wypadku akurat, ale w Czechach też to jest oczywiście możliwe, i mieć te prawa, o które w Polsce jest bardzo trudno nadal, po wielu, wielu latach od rozpoczęcia dyskusji na temat w ogóle zmiany podejścia do aborcji, do przerywania ciąży. Teraz rozmawiamy o reportażu. Na chwilkę zostawimy Państwa z fragmentem tego dzieła. Pan się w zasadzie interesuje sprawami, które powiedzmy sobie, których pan na antenie puścić nie może w swoim radiu, bo to pańscy szefowie tego nie pozwolą. Przeszywie pan doskonale. Przetestujemy. Niewiele pamiętam z tej podróży, bo ten strach o to wszystko, ja byłam po prostu obezwładniona. Strach już nie teraz, że ktoś się dowie, tylko w tym momencie strach, że oni tego nie zrobią. I jeżeli tego oni nie zrobią, to co ja zrobię? I byłam 19-letnim jeszcze dzieckiem. I to jest ciąża, której nie chcę. Ja jej nie chcę, ja jestem w ogóle na nią niegotowa psychicznie, finansowo. Tej ciąży nie może być. Poza momentem, kiedy byłam małą dziewczynką i myślałam, miałam oczywiście narzucony obraz, że tak wygląda prawidłowa rodzina, to myślałam, że owszem, będę mieć dzieci, ale później jak stawałam się już dorosłą osobą, to zrozumiałam, że to po prostu nie jest dla wszystkich i ja na przykład nigdy nie czułam się spełniona w roli matki. Lubię dzieci moich przyjaciół i lubię

Adam Bałdych i Błażej Król w popołudniowej trójce, 20 minut po godzinie 17. Przypomnę, wczoraj rozpoczęliśmy emisję cyklu 116-111. Tytuł nawiązuje do numeru telefonu zaufania, a dziś powiemy o tym, co spędza sen z powiek wielu rodziców. Ze statystyk telefonu zaufania prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że wskaźnik samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży wzrósł o ponad 130% i to w ciągu tylko ostatnich 7 lat. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Kurczę, to jest trudne, ale mój przyjaciel ostatnio jest jakiś przybity. Słyszę, że bardzo często chodzi do łazienki, żeby płakać. Nie ma wsparcia od rodziców w domu, bo jego rodzice są nieobecni, a ostatnio zaobserwowałam coś po prostu strasznego. Kiedy przybieraliśmy się na WF, zauważyłam blizny na jego ciele, rany i nie wiem, nie ma wsparcia od żadnego terapeuty i psychiatry, więc chyba sam nie jest tego świadomy, że trzeba coś z tym zrobić. I ja również nie wiem, co w takim przypadku mogę zrobić, bo wiem, że jest mu strasznie ciężko i boję się, że dojdzie do czegoś jeszcze gorszego niż samookaleczanie, bo rozmawiał ze mną o tym. I co ja mogę w takim przypadku zrobić? To jest bardzo trudne, kiedy nasze dziecko robi sobie krzywdę. Kiedy my rodzice odkrywamy na przykład blizny na jego ciele, to się już stało, ale być może nadal się dzieje. Jak my, dorośli, rodzice, nauczyciele, możemy i jak powinniśmy w takiej sytuacji reagować? Ja właśnie z jednej strony rozumiem takie przerażenie rodzica w tej sytuacji. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ale z drugiej strony myślę sobie, że często ta ekspresja, która idzie za tym przerażeniem, a zwłaszcza takie trochę grożenie dziecku w tej sytuacji, że jak jeszcze raz zobaczy, że to sobie zrobiłeś, to po prostu, nie wiem, i że co ty robisz, dlaczego to robisz i w ogóle takie napadanie właśnie troszkę dziecka, że to ma efekt odwrotny do zamierzonego. Jest mała szansa, że to powstrzyma dzieci przed jakoś robieniem tego. A co może powstrzymać? Tak realnie, naprawdę może powstrzymać dziecko przed tym, żeby się samookaleczać, żeby, to jest głębiej, żeby dziecko nie potrzebowało czuć tej ulgi. Bo tej ulgi nie może znaleźć nigdzie indziej, prawda? Tak, bardzo ważne jest, żeby zejść tak jakby kroczek niżej i żeby z dzieckiem porozmawiać, co ci to daje w ogóle. W sensie, że jak to robisz, to jak się czujesz? Albo zanim to zrobisz, jak się czujesz? Myślę, że to jest bardzo kluczowe pytanie. Te samookaleczenia mogą być bardzo różnie motywowane i one mogą być, tak jak pani powiedziała, ulgą na bardzo wiele odczuć. I kolejnym takim krokiem jest, żeby zastanowić się z dziećmi, w jaki inny sposób można te ich potrzeby w takim momencie zaopiekować, w taki sposób, który będzie dla nich jakoś zdrowy i konstruktywny. Ważne jest, żeby tego tematu nie zamiatać pod dywan, bo to też jest okropne, kiedy dziecko widzi, że rodzic pierwszy raz zauważył coś takiego i że to olał. To znaczy w jego mniemaniu olał, prawda? Tak, a rodzic tak. Nie może się z tym zmierzyć, bo się boi? Tak, bo się właśnie boi i nie wie, co z tym trochę zrobić i boi się, że ta rozmowa jeszcze może pogorszyć sytuację. A tak naprawdę nasza rozmowa jest często dla drugiego człowieka rzuconym kołem ratunkowym. Sam fakt, że ktoś to dostrzegł, to jest często pierwszy ważny krok, żeby sytuacja się zmieniła. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116-111. Z psycholożką, konsultantką telefonu zaufania Katarzyną Talachą rozmawiała Katarzyna Stoparczyk, autorka cyklu 116-111. Kolejny odcinek już jutro w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki o tej samej co dziś porze. 25 minut po 17. Suddenly something has happened to me. As I was having my cup of tea, suddenly I was there.

Zapraszam. Zaczynamy od skoków narciarskich, bo powoli kończy się konkurs Pucharu Świata w Trondheim w ramach turnieju Rower. Trzech Polaków mieliśmy w drugiej serii. Na ten moment najlepiej spisuje się Aleksander Zniszczoł, który jest na 20. miejscu. 22. jest Dawid Kubacki, a 24. Maciej Kot. Pozostało jeszcze tylko dwóch zawodników. Peter Preutz, Słoweniec, który był drugi po pierwszej serii. No i lider Japończyk Ryoyu Kobayashi. Przypomnę, że odpadli po pierwszej serii Kamil Stoch i Piotr Żyła. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów czas na rewanżowe mecze ćwierćfinałowe. Ciekawie zapowiada się starcie FC Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. Z Napoli we Włoszech był remis 1-1. Zdaniem ekspertów awans Napoli jest możliwy, choć to katalońska ekipa jest zdecydowanym faworytem. O tym spotkaniu opowie z Rzymu Piotr Kowalczuk. Francesco Calzona, nowy trener Napoli, rozpoczął pracę 2 dni przed pierwszym meczem z Barceloną. Od tej pory Napoli przestało przegrywać. 2 zwycięstwa i 4 remisy. W ostatni piątek dość pechowy 1-1 z Torino. Ale powoli, po głębokim kryzysie, Napoli zaczyna nawiązywać do zapierającej dech formy z zeszłego sezonu. Dziennikarze pytali trenera, czy jakoś specjalnie przygotowywał zespół do dzisiejszego meczu. Przygotowywaliśmy się jak do każdego innego meczu. My jesteśmy Napoli, jesteśmy mocni. Z Barceloną wyjdziemy na boisko i będziemy grali nasz futbol. Po remisie z Torino piłkarze byli rozczarowani wynikiem, ale pewni siebie i tego, że tak właśnie z odwagą i sprytem trzeba grać. Drużyna zrobiła duży postęp. Włoskie media zwracają uwagę, że Osimhen gra coraz lepiej, a Kvaratskhelia jest teraz w wybornej formie. To wszystko jest powodem bardzo umiarkowanego optymizmu kibiców i ekspertów. Wszyscy podkreślają, że Napoli, żeby awansować, musi rozegrać dalece najlepszy mecz tego sezonu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W drugim meczu Arsenal zagra z FC Porto. Portugalska ekipa u siebie wygrała 1-0. Start obu spotkań o 21:00. W Gliwicach za blisko godzinę rozpocznie się za to mecz Piasta z Puszczą Niepołomice. To starcie z 17 kolejki. W grudniu sędzia musiał przerwać spotkanie w 15 minucie z powodu opadów śniegu. Piłkarze obu ekip rozpoczną w nietypowy sposób od dokładnie 14 minuty i 30 sekundy od wrzutu piłki z autu przez graczy Piasta. Puszcza przystąpi do tego meczu po niespodziewanym remisie 1-1 z Rakowem Częstochowa, a trener Tomasz Tułacz ma nadzieję, że jego podopieczni znów pokażą charakter. Mam nadzieję, że wejdziemy dobrze w ten bardzo ważny dla nas tydzień, żeby przeciwstawić się kolejnemu przeciwnikowi we wtorek. Że zrobimy wszystko, żeby tymi właśnie działaniami, dokładając trochę konsekwencji w defensywie, postaramy się z Piastem zafunkcjonować lepiej. Mam nadzieję, że ten bodziec pozytywny, że z tak trudnym rywalem jak Raków, mistrzem Polski, graliśmy do końca, pokazaliśmy charakter. Pierwszy gwizdek o 18:30. Jeszcze zaglądam na wyniki Pucharu Świata w skokach narciarskich w Trondheim. Ryoyu Kobayashi wygrał zawody w Norwegii. Drugie miejsce Peter Preutz, trzeci Jan Herl. Jeśli chodzi o Polaków, Zniszczoł 22, Kubacki 24, a 26 Maciej Kot. Jak tak dobrze ci idzie, bo wiem, że Ryoyu ma swojego brata. Tak. I się nazywa... No dobra, nieważne o imię mi chodzi. Tak, Kobayashi na pewno. Jutro na wschodzie kraju pochmurno, miejscami popada deszcz lub mrzawka, na Podhalu deszcz ze śniegiem, wysoko w Sudetach, w Karpatach, będzie można poskakać na nartach, bo tam śnieg. W pozostałych regionach nie, bo możliwe przejaśnienia. Tak? Yunshiro Kobayashi. O, właśnie. Jak? Nazwisko? Kobayashi. Jutro od 3 stopni na Podhalu, 7 na wschodzie, koło 9 w centrum, do 13 na zachodzie. W Skierniewicach pomnik Kozie Tulskiego na koniu, ale byłoby niestosownym, by z którejkolwiek strony był eksponowany zad koński. No właśnie, jak to zrobić? Ja mam taki pomysł co do tego pomnika konia. Może najprościej byłoby zrobić talerz kopytek i napisać patataj, patataj. Będzie i smacznie, i bezpiecznie. 2 dwójki, 7 trójek. Nie, no to przecież jest dawno wiadomo. No jak jest coś, co widać, a widać być nie powinno, to się listek przyklejam, proste, nie? Attraction. grass. Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied, twisted, just an earthbound misfit. Minut pozostało do godziny 18, ależ telefon trójkowy reporterski rozgrzany do czerwoności, 2 dwójki i 7 trójek, prawda? Taka sprawa, która interesuje nas wszystkich. Jak tu postawić, jak to wszystko połączyć, żeby pasowało i żeby nie przeszkadzało. A przypomnę, rozchadza się od koński zad. Teraz opowiemy Państwu o problemach z pomnikiem w Skierniewicach. Wielka historia, lokalny bohater, umiłowane zwierzę Polaków i... No właśnie, ogromny problem z anatomią. O co chodzi, wie Katarzyna Grabowska. Koń jaki jest, każdy widzi. Ta znana Polakom od stuleci definicja autorstwa księdza Benedykta Chmielowskiego wydaje się być podawana w wątpliwość. Pojawiło się nowe na konia spojrzenie, takie nomen omen z drugiej strony, a rzecz dotyczy konia w Skierniewicach. Otóż w mieście narodzin Jana Koziatulskiego pojawił się pomysł uczczenia słynnego kawalerzysty kolejnym pomnikiem, mówi inicjator jego powstania Marian Grochowski. Główną bryłą całego pomnika jest Koziatulski, Napoleon i koń. Według projektu autorstwa profesora Karola Badyny między rzeźbami Kozietulskiego i Napoleona Bonaparte miałby się znaleźć posąg konia właśnie. I koń okazał się problemem. W piśmie skierowanym przez władze miasta do inicjatorów wzniesienia pomnika, oprócz licznych niezbędnych do spełnienia formalności, wymieniono jeszcze jedną potencjalną przeszkodę. Cytujemy. Byłoby niestosownym, by z którejkolwiek strony eksponowany był zad koński. Koniec cytatu. Co na to twórca projektu? No w ogóle kuriozum. Zawsze ten zad musi być gdzieś, w którą stronę. No. Uniknięcie problemu może nie jest niemożliwe. Można zastosować na przykład radykalne rozwiązanie, jak w przypadku łódzkiego jednorożca, który w ogóle nie ma tak zwanej odwrotnej strony. Czy podejście władz Kierniewic nie jest zbyt radykalnym spojrzeniem na konia? Pytamy wiceprezydenta miasta Jarosława Chęcielewskiego. Tak obrazowo zostało napisane przez naszego miejskiego urbanistę. Natomiast chodzi tylko i wyłącznie o to, aby pomysłodawcy zwrócili uwagę, że z każdej stron pomnika powinny być zawarte treści historyczne upamiętniające bohaterów. Pochodzący ze Skierniewic Jan Kozietulski i Napoleon Bonaparte to jak najbardziej historyczne postacie. Przy pracy nad pomnikiem zadbano też o historyczne szczegóły dotyczące konia, podkreśla Marian Grochowski. Koń siodło ma z oddziału Kozietulskiego. Zresztą nawet profesor pożyczał z konia całe wyposażenie, żeby przystosować do bryły pomnika, pożyczał z muzeum w Krakowie. Co to jest za pomnik? To jest Kozietulski, to jest Napoleon, a po środku stoi koń. No i miasto odpowiedziało, że niewłaściwym by było, żeby z jakiejkolwiek strony był eksponowany zad koński. Przecież każdy wie, że koń ma i łeb, i tylnią część ciała, więc dlaczego ma być nieeksponowany, no? Dla mnie to jest śmieszne. No nie wiem, co o tym myśleć, nie wiem, mi to jakoś by nie przeszkadzało. No. Ponownie artysta, rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Karol Badyna. Nawet gdyby ją przyjąć, to argumentację za zasadną, to daleko w tle jest fasada budynku. Wiceprezydent Jarosław Chęcielewski przyznaje, którąkolwiek stronę, to rzeczywiście będzie przód i tył, tak? Inicjatorzy budowy pomnika i jego autor upierają się przy klasyce. Chcą, by koń miał łeb i kopyta, a nawet ogon, który z grubsza wiadomo, gdzie się znajduje. Kilka pomników z kompletnym koniem już chyba powstało i chyba wiele z rumakiem znakomicie widocznym ze wszystkich stron. Co na to znawcy tematu? Historyk Łukasz Saptura. Pomnik konny jest czymś normalnym już od starożytności, właściwie w świecie greckim i rzymskim pojawiały się takie pomniki, no chociażby pomnik Marka Aureliusza na koniu, ale również dużo, dużo później bardzo często pojawiały się ważne postacie dla historii danego kraju na koniu, co miało pokazać ich ważność, rangę. Wystarczy pojechać do Warszawy, gdzie przed Pałacem Prezydenckim na koniu jest Józef Poniatowski. On patrzy w stronę krakowskiego przedmieścia, więc można się domyśleć, w którą stronę jest skierowany ten koński zad i tam nikomu to nie przeszkadza. No cóż, jak się nie obrócisz, sami państwo najlepiej wiedzą. Byłoby niestosownym, by z którejkolwiek strony był eksponowany zad koński. Co jak cele przyznają państwo, że urzędnicy mają poczucie humoru. No, koń by się uśmiał. Ja! Around. nam się utrwaliło, bo to prawda, taka urzędnicza mowa, by niestosownym by z którejkolwiek strony był eksponowany zat koński. Przypomnę, nie, to na poważnie, Skierniewice, pomnik Napoleona, Kozie Tulskiego, no i bohatera, jakby nie było też części dzisiejszej popołudniowej audycji, konia. A właściwie tej tylnej części konia, zadu mianowicie. Tak sobie pomyślałam, że może koń przez przeszkodę taką żywopłotkową przeskakuje i jego zad ginie w tych krzaczkach i zadu nie ma. Jak to taki pomnik ustawić, by no właśnie nie był frontem do... Jakby nie ustawić, to i tak ten zad będzie się pojawiał. Koński. Zresztą dwie dwójki i siedem trójek. Można zrobić konia z dwoma głowami. Po co mu zad? Albo ewentualnie zrobić konia szachowego przy Kozie Tulskim. Szachowy nie ma zadu. I rozwiązany będzie problem. Jak w misiu obwiązać dzieci szmatami, bo nie miały opieki zdrowotnej, dentystycznej. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie podpowiedzi. 10 minut pozostało do godziny 18. Przypomnę, że w czerwcu wejdą w życie nowe przepisy, tak zwane Lex Uber, dotyczące taksówkarzy. Te zmiany nabrały tempa po zgłoszonych w 2022 roku wielu przypadkach przemocy seksualnej podczas przejazdów. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, celem wprowadzenia takiego rozwiązania było zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych osób i uniemożliwienie świadczenia usług przez kierowców, którzy nie spełniają określonych wymagań. Więcej o tym Aleksandra Dobieszewska. Od 17 czerwca, wsiadając do taksówki, będziemy mieli pewność, że bez względu na pochodzenie kierowca posiada polskie prawo jazdy. Ta nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, o której teraz mówimy, Antonina Schneider, radca prawny, ma tak naprawdę za zadanie dosyć szeroko zweryfikować to, kto tak naprawdę z nami jeździ, kto kieruje pojazdami, którym jeździmy my, nasze koleżanki, nasi koledzy, nierzadko my z dziećmi. W połowie czerwca będziemy mieli olbrzymią grupę osób bezrobotnych, które nie będą mogły kontynuować pracy. Kamil Leszczyński, właściciel i założyciel Eternis. Już znamy przypadki osób, które od momentu złożenia takiego wniosku czekają, nie wiem, kilka miesięcy, nawet 8-9. Ostatnio taki przypadek gdzieś tutaj nam się trafił. I te osoby do tej pory nie wiedzą, czy będą mogły pracować w czerwcu, czy otrzymają ten dokument. No tu też pytanie, czy to jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Nie możemy zmusić do wymiany prawa jazdy, bo one są ważne na terenie całej Unii. Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR. Ale na przykład obywatele Ukrainy, Gruzji czy Białorusi, tu mamy konwencje międzynarodowe, które każą nam uznawać te prawo jazdy, więc nikt nie idzie na żadne kursy, nie poprawia swoich umiejętności. Zmiana prawa jazdy na polskie jest bardzo trudna, w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa. Należy sobie wyobrazić, że te osoby, które do nas przyjeżdżają z innych krajów, to są często osoby z krajów, w których mamy obecnie stan wojenny, czyli nie wiem, Ukraina, mamy kraje trochę mniej nam przychylne, takie jak Białoruś. Proszę sobie wyobrazić, że polski urząd, który wysyła zapytanie na Ukrainę, tamten urząd niekoniecznie jest teraz skupiony na tym, żeby odpisywać, czy taka osoba posiada to prawo jazdy. Strona rządowa umożliwia wybranie kraju, z którego kierowca pochodzi i jakby zobaczenia, tak, jakie procedury go obowiązują. Co do zasady, można powiedzieć, że jest to ten obowiązek pobytu w Polsce 185 dni. Największym problemem tego wymogu jest natomiast to, że kierowcy nowi, którzy będą przyjeżdżać do Polski, którzy będą chcieli rozpocząć pracę legalnie w Polsce, nie będą mogli brać pod uwagę pracy na zawodzie taksi. Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenow w Polsce. Z tego względu że przez pierwsze pół roku nie będą posiadali, nie będą mieli sposobu posiadać polskiego prawa jazdy. Nasze takie szacunki na dziś mówią o tym, że w skali kraju 12% kierowców niestety będzie musiało przestać jeździć, chyba, że oczywiście absolutnie nie wolno tego pochwalać, zaczniemy budować szarą strefę. No ale chyba państwu na tym nie zależy. Natomiast najgorzej oczywiście jest w dużych miastach, Warszawa to może być nawet 27% kierowców mniej. To nie tylko ci kierowcy są w tej całej sytuacji poszkodowani, bo mamy tu banki, instytucje finansowe, które finansują samochody, leasingi i tak dalej, no bo wiadomo, że ci kierowcy jakimiś samochodami muszą jeździć. Mamy grupę następną, trzecią, to są klienci, no bo jeżeli będziemy mieli mniejszą dostępność kierowców, no to logiczne, tak działa prawo rynku, ceny niestety będą musiały skoczyć do góry. Czasy dojazdu, do których się aktualnie przyzwyczailiśmy, pewnie trochę odejdą do lamusa i przyjdzie nam trochę dłużej poczekać na taksówkę. Praca za kierownicą to jeden z najpopularniejszych pierwszych zawodów dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. W ankiecie, którą przeprowadziło Freenow, takiej odpowiedzi udzieliło 50% kierowców z zagranicy. I to właśnie w nich mogą uderzyć nowe przepisy. Przypomnijmy, kierowcy taksówek będą musieli mieć polskie prawo jazdy. W czerwcu wejdzie w życie ustawa, która zobliguje wszystkich kierowców taksówek, także tych, którzy realizują usługę za pośrednictwem aplikacji, do posiadania polskiego prawa jazdy. Temat ważny, do niego jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 6 minut 18. W sprawie końskiego zadu 2 2 7 3. Jest rozwiązanie. Człowiek też ma drugą stronę, prawda? Stoją na tych pomnikach i kontrowersji nie wzbudzają. A dlaczego nie wzbudzają? Bo, że tak powiem, tą część ma przykrytą ubranie. Ubierzmy konia w spodnie. Ja sobie nawet to wyobraziłem. Bardzo panu dziękuję. Taki koń z czterema nogawkami. No, niechby tam. Zostawiamy wyobraźnię. Anna Ragulska, Walipowicz, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.